www.attableek.com, the reviver of Iman. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حضرت میں شاہ صدا صاحب رحمت اللہ علیہ عموماً معمول یہی تھا کہ بانشی لے کر ہی بیٹھے تھے. یہ خود حافظ قرآن تھے, بٹ نہیں چلے جاتے تھے. بقول مارا علی میں آ کے ہم لوگ جانتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی لکھا ہماری کتنی آئے تھے, پڑھتے چلے جاتے تھے, ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے. وہ ہمارے سامنے رہتی تھی عموماً, آیتیں کہیں ترجمہ کر دیا کہیں نہیں. میرا قرآن سے بہت ذوق تھا بادشاہ رسول اللہ سے, بہت علماء تھانے رحمۃ اللہ نے میری تعریف کیا. یہ معمول تھا بادشاہی ان میں سے. ان آیات پر بھی مجھے کوئی تفصیل تو نہیں معلوم, لیکن بات چیت میں معلوم ہے مجھ کو. وہ فرماتے تھے اس طرح پر, میں نے کہا کہ آج میں بھی اس کے متعلق کوئی بیان کر دوں, اب بیان کیا کر دوں, سنا دوں, بیان بھی نہیں کرتا. بہت ہی موسم بشان آئے ہیں, اس میں بہت ہی اہم مضامین بیان ہوئے. فرماتے ہیں اللہ تعالی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. مرا کالم اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اور اگر کھولو گے اپنی ہی جی کی بات یا چھپاؤ گے, حساب لے گا تم سے اللہ, پھر بخشے گا اس کو جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے. اور یہ سب چیزوں پر اللہ قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. یہ نہیں کہ آج کوئی بڑے سے بڑا حکمران ہو جو چاہے وہ نہیں کر سکتا. مجھے بہت دنوں تک ملتے ہی نہیں, سادہ سادہ تلاشی جاری رہتی ہے. مل بھی گئے تبھی بعد پہ سزا نہیں دے سکتے. یہ اللہ کا عطا ہے, یہ اللہ ہی کا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے. اللہ یہ آسمان اور زمین جتنی چیزیں ہم کو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور جو نہیں, سب اللہ کی ملک. میں نے یہی کہہ دیا, ہوشیار بیٹھو, ہم کیا بیان کرتا جا رہے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں. جب تسلیم کر لیا تو آگے بھی تسلیم کرو. یہ توتیہ تمہین ہے. آگے تفسیر اور آیات. اللہ ہی کے لیے جو زمین و آسمان میں ہے. اس لیے جو چیز تمہارے نفسوں میں ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو ہم حساب لے دیں گے. یہاں کی حکومت تو جو ظاہر کرے گا اسی پہ حساب دے گا. جرم عائد کرے. دل کے وسائل پر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا, نہ سزا دے سکتا نہ انعام دے سکتا. یہ اللہ رب العزت جس طرح ان اجزاء سے عمل پر جزا بھی دیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے, لیکن دل کی کیفیات پر کوئی حاکم سزا نہیں دیتا. حکم الحاکم ہی نہیں ہے. علیہ اللہ بحمدین والزیتون وطور سینین حاضر البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولهم اجر غیر ممنون وما یکذب بعد بالدین علیہ اللہ بحمدین. سب کا حاکم اللہ, شہنشاہ وہی ہے, تمام بادشاہوں کا شاہ. اس طرح کو علماء لکھتے ہیں کہ کسی کو شہنشاہ نہ کہو. شہنشاہ اللہ رب العزت ہے. اس کی حکمرانی جیسے ان اعضا پر ہے ویسی اس کی حکمرانی قلب پر بھی ہے. قلب پر کسی کی حکمرانی نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا صدر ہو جائے قلب پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے قلب کو اپنے اختیار میں رکھا. اسی وجہ سے نجات کا مدار بھی قلب ہی کو رکھا ہے. نجات بھی قلب میں ایمان ہے, اس کا اظہار نہیں کر سکا, اللہ اس کی جنت دے دے گا. ہاں یہاں اذا طلب ہو, اگر اقرار کا اسے مطالبہ کیا جائے, جب نہ کرے تو دوسری بات ہوگی. اگر کوئی دل میں تصدیق رکھتا ہے کلمہ طیبہ با اقرار ہی ہے اقرار, تو کہتے ہیں اذا طلب, جو لوگ تصدیق کو کہتے ہیں ایمان تصدیق ہے لا الہ الا, ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مطالبہ کیا جائے اقرار کا تو اس کو اقرار کرنا ہوگا. اگر نہ اقرار ہے تو صرف تصدیق قلبی کافی ہے نجات کے لیے. مسابرہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ تو اجر دیتا ہے. افعال قلوب پر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے قلب کی درستگی. لکھا ہوا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اعمال بہت زیادہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنے اعمال وہ کہاں کرتے تھے کہ اتنے اعمال چڑھتے ہیں. کہا تفکر فی آلاء اللہ, یہ تو کرتے تھے, یہ بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے اعمال میں کثرت ہو جاتی. ہمارے اعمال اگر ہے ظاہری, یہ ایک قلب کا عمل کر رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب بے انتہا دیا جائے گا. تفکر و ساعت حد مفعول, ایک ساعت کا تفکر سالوں کے عبادت سے بڑھ کر کے ہے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا فرما دیا للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. تم ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ اس کا حساب دے گا. بس جس کو چاہے گا مغفرت کرے گا, جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ صحابہ کے لیے بہت دشوار آیات. جب سے وہ آیت المرء مؤمن احب خوشی کا یہ خبر ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہم لوگوں کو نہیں ہوئی جبکہ حضور نے یہ فرما دیا المرء مؤمن احب. محبت سے صحابہ ہم لوگوں کو ہے محبت, اس سے امید. سب سے امید والی آیت صحابہ کے لیے المرء مؤمن احب, اور اس سے سب سے وعید والی آیت یہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ. وَإِن تُبْدُ جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم ظاہر کریں گے اور حساب دیں گے. صحابہ گھبرا گئے, مستر ہو گئے, پریشان, بے انتہا حضرت ہمارے بے انتہا بھائی. اور فرمایا یہ نہیں کہ دو چار دن میں آگے آئے تھے, جو تسلی کی آیات آئی یہ بھی کہا مجھے یاد ہے اچھی طرح, یہ بھی نہیں کہ دو چار دن کے بعد آ گئی, بعض روایتوں میں ایک سال تک تڑپائے گئے صحابہ, بعد میں چھ مہینہ آیا, بعد میں نہیں, مطلب مہینوں صحابہ اس آیت میں غلطاؤں پیچا تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کے ڈانٹنا پڑا, کیا تم لوگ ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمینا واسینا, پہلے کے لوگوں نے کہا حکومت محمد میرا پر یہ کہو سمینا واسینا, کہو گے سمینا واتا کیوں نہیں کرتے. صحابہ کہہ نہیں پا رہے تھے, ویسے ہی ہے جیسے احرام کھولنے کا مسئلہ ہوا, میں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, ایک بھائی خود نے کھولوایا کھول گئے ہم, اب اس وقت یہی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اتنی مشکل سے اتنے شوق سے اتنے ذوق سے ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے, آپ کہتے ہیں کھول نہیں کھولا صحابہ نے. اس طرح حضرت ام سلمہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے, کہا کیا ہوگا اس امت کا جو اپنے نبی کا حکم نہیں مان رہی ہے, امت کے کیا ہوگا. ویسی بیوی بھی اسی تھی اتنی زبردست, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس شوق و ذوق سے وہ لوگ آئے ہیں اس کو یاد کیجیے, اس کو سامنے رکھیے, ان پر کتنا بار ہو رہا ہے کہ جس شوق سے آئے تھے احرام بار کر کے عمرہ کریں گے, اسے ممانعت ہو رہی ہے تو ان کے دل سے پوچھئے, ان کی رعایت کیجیے, ان کو مستر سمجھیے, ایسی بات ان کے متعلق نہ فرمائیے, آپ خود جا کے احرام پہلے کھولیے. صحابہ جب دیکھ لیں گے کہ حتمی فیصلہ یہی ہے تو کچھ کھول دیں گے, اور دیکھو تو ایسی سمجھدار ایک سے ایک عورت خود کی اندر دارشت سب کچھ علوم. حضرت عائشہ ام سلمہ یا رسول اللہ آپ خود جا کے احرام کھولیے, جب صحابہ دیکھ لیں گے یہ قطعی فیصلہ یہی ہے تو پھر وہ لوگ کھول دیں گے, جاتے ایسے ہوا کھول دی صحابہ نے, لیکن کھولنا آسان نہیں تھا, بہت مشکل سے کھولا. بہرحال حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوئی تھی, اتباع کیا انہوں نے, لیکن وہ طبعی بات تھی, انہوں نے بھی اپنے عشق و محبت کا مظاہرہ کر دیا کہ ہم عمرہ کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ حضور کی بات بھی ہم جلدی جلدی نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ عمرہ کو مقدم کرنا ہے, زیارتیں یہ تو زیارت نبی اور وہ زیارت خدا, اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تکلف ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اس کی اتباع کا, صحابہ کو بھی مشکلیں پیش آئی تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بیتاب ہوئے مسترد ہو گئے, کیا اللہ کیا ہوگا, حضور سے جا کہتے تھے حضور کیا ہوگا, کیا جو دل میں وسوسہ آتا ہے اس پر موقع نہ ہوگا, حضور بتلا سکتے تھے لیکن حضور نے بتلایا نہیں, کہہ سکتے تھے نہیں میں نہیں ہوگا حضور, لیکن صرف اتر پانی ہی اللہ کو منظور تھا, اور حضور کی خاموشی اس بات کی تھی کہ خود اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے میں کیوں کروں, پہلے جائز دادی ہوگی ولی اللہ معافی سو. یہاں مولانا میں کہتا ہوں یہاں مرشد کی ضرورت تھی, صحابہ بیتاب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ڈانٹا, کہا تم لوگ ان میں سے ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے کہا سمے نہ واس ہے نا, کیوں نہیں کہتے سمے نہ واس آنا, فوراً نہیں کہا کچھ تڑپا دیے گئے, اندر ہی رمی خراش رمی تراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش, تو تڑپنے کا راستہ ہی مسائل کا راستہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں سبھی لوگوں کو اس راستے سے گزارا گیا ہے, مصیبتوں سے گزارا گیا ہے, پھر فرمایا کہ میں یہ سمجھ میں آیا کہ کسی کو کچھ ملتا نہیں بغیر کچھ معاہدات اور ریاضات کرائے, کسی کچھ ملتا نہیں, صحابہ کو نہیں ملا, یہ آیت نہایت اشد آیت صحابہ کو ہوئی. یہاں مرشد کی ضرورت ہوئی, کیا صحابہ ابو بکر صدیق نہیں تھے, وہ بھی تھے, وہ بھی پریشان تھے, حضرت عمر بھی پریشان تھے, حضرت عثمان بھی, سب صحابہ حضور خاموش, جو دیکھ لیا حد ہو گئی, یہ تو سنبھالنے بگڑ نہ جائیں لوگ, جب نہیں کہتے سمجھنا بات آ رہا زبان روک آ رہی ہے, جیسے احرام کھولنے میں وہ دامہ تکلف کر رہے تھے اسی طریقے سے زبان سے کہتے ہوئے ان کو تکلف تھا, مشکل سے کہا سمجھنا بات آ رہا, انہوں نے نہیں کہا. بعد میں آتا ہے کہ ایک سال تک تڑ پائے گئے, چھ مہینے ہوا یہ بھی معلوم ہے. عام طور سے میں نے آج بتایا کہ کسی نے یہ نہیں لکھا, یہ تو لکھا علوم میں یہ حضرت چھترا ہے, اتنے دنوں تک پریشان تھے صاحب کیا کریں گے, سب مواقعہ ہوا. حضور فرما دیتے کہ نہیں نہیں, لیکن اللہ حضور بھی منتظر تھے کہ یہ اللہ اپنے زبان سے کہے گا تو ٹھیک, یہ خود اللہ بیان فرمائے گا. معلوم ہوا کہ مرشد بھی ادھر دیکھتا ہے, دیتے ہیں حضرت ہمارے کہ ہم دعا بھی سمجھ بوجھ کے کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ناگوار نہ ہو جائے ہماری دعا کرنا. بعض ایسے مجیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے, اس صورت میں آپ دعا کریں گے, یہ حضرت کی بات ہے. ہم دعا بھی سمجھ بوجھ کے کرتے ہیں, کس کے لیے ہم دعا کریں, ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معتوم ہو. اللہ تعالیٰ بہت واحد بعد میں کہتے تھے کہ جو دعا مجھ سے دعا کے لیے کرتا ہے میں اس کا احسان مند ہوں کہ مجھ کو خدا کی طرح متوجہ کر رہا ہے. بعد میں یہ بھی کہتے ہیں جو دعا کے لیے مجھ سے کہتے ہیں تو میں اس کا احسان مند ہوں کہ مجھ کو خدا کی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ رافی اللہ خدا دعا میں کیا ہے, اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے, یہی دین ذکر ہے اور یہی دین ہے, یہی فکر ہے, اللہ کے مراقب ہے خدا بندی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا صحابہ کا, اب یہ صحابہ جب مرض ہوگا تب تیل آ جائے گا, ابھی اس میں پریشان ہوئے صحابہ, اور نبی کو آنا پڑا بیچ میں, نبی کی شان کو دکھلایا ہے کہ آپ اصل نہیں ہیں, آپ مشیر ہیں, بس شاید اصل نہیں ہوا کرتے. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا اللہ کیا چاہتا ہے. حضرت آتے تھے لوگ کہہ دیتے تھے حضرت ثانی دیکھو یہ جرم کر کے آ رہے ہو, آنا لیکن ہم کو ظاہر نہ کرنا, خانقاہ میں پہنچ گیا آدمی چار کے بغیر, حضرت جانتے نہیں تھے حضرت ثانی, میں نے خود سنا حضرت کہ حضرت نہیں جانتے تھے یہی آدمی ہے مجرم ہے کسی خاص جرم میں, حضرت ثانی میں ڈھنگ کے آدمی خانقاہ کیسے آئے تھے. فرماتے تھے کہ اس کے چہرے سے حضرت سمجھا کہ یہ سب مجرم ہے, بڑا جرم کا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے جرم کرنے والے کے ساتھ بھی ایک توبہ کیسا کرتا ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص گیا, کہا کہ حضرت میں اصلاح چاہتا ہوں آپ کی, اپنی اصلاح چاہتا ہوں آپ کی راہبری میں. کہا نہیں نہیں تم مجھے عیسیٰ کہہ جاؤ, یہ راہبادی سب سے اجل جو خلفا پہ دے دے تفصیل, اس میں بھی ان سے خط و کتابت کرو, اتنے سو یا کتنے خط لکھو, تب مرا کیا خط و کتابت کیا, کہا لیا خط, خط آیا ایک کام اصلاحی کا نہیں, ایک خط اصلاحی نہیں ہے, روپا میں یہ تھانویت تھی, اس میں کوئی کمی نہیں, کوئی مروت نہیں اصلاح میں, اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں, آپریشن کی ضرورت ہوگی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہی نہیں. ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر امداد علی صاحب بہت بڑے ایشیا میں مشہور آتے ہیں, کہا ہمارے استاد نے یہ بات کہی کہ دیکھو کبھی روپیے پیسے کے لیے آپریشن نہ کرنا, آپریشن کرنا ہو تو ضرور کرو, اس میں کوئی رعایت نہیں, روپیے پیسے کی باری آپریشن کرنا ہو تو ضرور کرو, اور اگر کام دوا سے چلے تو کہیں گے آپریشن نہ کرو. یہ وصیت کیا ہوتے ہیں, اس ڈاکٹر نے وصیت کیا اپنے شاگردوں کو کہ اگر تمہارے پاس کوئی مجرم آئے, خود ہم سے کام نہ لو, مجھے کوئی مریض آئے تو اگر ضرورت سمجھو تو ضرور آپریشن کرو, اب اسے کوئی کوتاہی نہ کرنا, اور نہ ضرورت ہو کبھی نہ کرنا. یہ خود ڈاکٹر میں نے کہا یہ سچے استاد ہندو ہیں, لیکن یہ تو اس کی تعریف کر رہے تھے, یہ اس نے ہم لوگوں کو دیکھا کہ روپیے پیسہ نہ دیکھنا, ضرورت نہیں ہے تو اس کا بہر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا پہلے سمجھا رہے تھے نہیں کچھ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانی کیوں نہیں کہتے سمعنا و اطعنا اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ان لوگوں کی زبان سے کہا نہیں جا رہا تھا وہاں بھی جیسے وہ احرام نہیں کھول رہے تھے وہ بھی اسی میں سے نہیں کھول لیکن جب حضور ڈانٹا کیوں نہیں کہتے سمعنا و اطعنا کہا نہیں جا رہا تھا ہمارے میں کیسے اوقات بھی خاص نبی کے زمانے میں آئے تمام صاحب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق بھی اسی میں تھے وہ بھی نہیں کہہ رہے تھے سمعنا و اطعنا ان سے بڑھ کے کون تصدیق کرنے والے لیکن یہاں آ کر کے وہ بھی خاموش تھے نبی کو یہاں دکھلا دیا کہ مرشد کی ضرورت پڑتی ہے تاریخ میں صحابہ کو بھی مرشد کی ضرورت تھی مرشد اپنے اوپر رکھا جب انہوں نے کہا ابو بکر صدیق میں کہہ دیا آمن رسی جب کہہ لیا تو اللہ نے تعریف پل باندھ دیا پھر تو امتحان کے لیے تھا پھر تعریف پل ہی باندھ دیا یہ بولتے ہیں نا اردو میں بولتے ہیں یہ آمن رسول بھی ماں ربی المومن ایمان لائے رسول بھی رسول کو بھی رسولی ذریعہ بنے تو وہ ان کو بھی کہا آمن رسول بھی ماں ربی المومن کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد منہم کل آمن باللہ رسول نے بھی رسول اسے الگ نہیں بہت حضرت ہمارے فرماتے تھے اعتراف ذنب کہ جب حضور نے تعریف سمجھا وہ اعتراف بے ذنب فتوح کا جیسا بھی ہے کہ اگر دنیا میں اعتراف کرتا تو نجات پا جاتا وہاں کے اعتراف سے کوئی فائدہ نہیں لیکن اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ اعتراف ذنب بہت اچھی چیز ہے آخرت میں کام نہیں آئی لیکن اللہ نے اعتراف ذنب کی تعریف کیا تو حضور اعتراف ذنب کرنے لگے انا المعترف بذنبی عمل بالقرآن کا چونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ہے کہ اعتراف بذنبی فسو کا جیسا بھی کہ انہوں نے آخرت میں اعتراف ذنب گناہ کا اعتراف کیا دنیا میں کرتے تو نافع ہوتا یہاں کوئی نہیں نافع تو حضور نے کہا کہ ہم دنیا میں کریں گے حضور نے انا المعترف بذنبی اثر مسر مسکین وہ اب کہہ دے رہے کہ ابتحال مجرم زمین سمجھائے گی مولانا پوری ایک مہینے کی تقریر ہے اس پر حضرت کی اسی واہ اب اعتراف عام امر رسول اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شاباشی شاباشی دے رہے ہیں بڑے اچھے لوگ دیکھو اتنے سخت امتحان لیا ہم نے اور اس میں ڈٹے رہے اور اس میں کوئی نہیں کیا چاہے ایک مہینہ دو مہینے تک کہا تو اعتراف تو کیا عام رسول بھی باہوں میرے بھیڑ مومنون رسول کو مومن کے ساتھ نے رکھا مقدم کیا لیکن اس سے تو مومن رسول بھی مومن تو ہوتا ہے درجات ہیں کوئی ولی ہے کوئی کتب ہے کوئی غوث ہے کوئی نبی ہے کوئی سید الانبیاء ہے تو بندی ہی اللہ کا ہے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ یا اللہ فرما رہا ہے کل آمن باللہ سبھی ایمان لائے ہر ایک نے نبی نے ایمان نبی بھی ایمان اور ابو بکر صدیق بھی ایمان لائے حضرت آمن رسول ایمان لائے اللہ پر ملائکہ پر خود پورے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان ان چیزوں پہ ایمان لانا ہے اللہ پر رسول پر اور قیامت تین ہی بنیادی عقائد میں تین بنیادی چیزیں ہیں توحید رسالت اور قیامت یہی ہیں تین چیزیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وہ ملائکتہ وہ کتبہ رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ ہم تفریق نہیں کرتے رسولوں میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے موسیٰ بھی ہے جتنے انبیاء ہیں ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں لیکن کتنی وسعت اللہ تعالیٰ نے وسعت سکھائی اگر کوئی قابل تعریف ہے تو اس کی تعریف کرو دو چار آدمی کو ملا لے فلا فلا بھی بزرگ ہوئے نہیں کسی کو ہم ہی سب پوچھا ہے یہ ہمارا پیر سب پوچھ رہے نہیں بڑھاؤ سب کی تصدیق کرو اپنے شیخ کو مثل باپ کو سمجھو دوسرے مشاق کو مثل چچا کے سمجھو چچا ان کی توہین جائز نہیں ہے ان کی ترکیش جائز نہیں ہے اب یہ زبان عام مرد ہو گیا ترکیش جائز تعظیم ان کی بھی رکھوں. حضرت کے سامنے ایک دفعہ آیا, حضرت کے چھوٹے بھائی آئے تھے, چچا اسلام اللہ تھا, وہ بھی بڑے نیک تھے. حضرت بڑے دسترخوان پر کھانا تھے, ایک پیالے میں دودھ زیادہ تھا, ایک میں کم تھا. بلایا لڑکیوں کو ڈانٹا, یہ دودھ کی کم کیوں, دسترخوان پر فرق کرتی ہو, میرا بھائی ہو, فرق دودھ بھر جتنا مجھ کو دے رہی ہوتے ہیں اس کو, تو اس میں تفریق نہیں, اس میں تقسیم نہیں. اس کو پی رہے تھے زیادہ دودھ پیے, تمہارے باپ ہاتھ زیادہ دودھ پیے, چچا ہے نا, چچا ہی وارث ہوتا ہے, منی نائب ہوتا ہے. خوب یار یہ سب چیزوں بہت پیدا کی, دسترخوان تو تفریق ہے. ایک ہے میرا بھائی کا پاکستان سے آئے تھے اور ان کو تندور ضرور پڑے تعلیم کی, ارے کہ حضرت کے لوگ تھے نہیں سمجھ سکتے, تعلیم کی ضرورت, تعلیم کی ہے. اسی پر کل نام ہے بلنا ہے لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفران ربنا الیک البصیر. اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو سراہا ہے کہ سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا کہا تو اب لو غفران ربنا الیک البصیر, تمہارے لیے مغفرت تو ہے, اتنی تو کہا لانا چاہتے تھے, ایسا کہہ دیا ہوتے پہلے کوئی باتیں نہ ہوتی, لیکن چونکہ تعلیم دینے سے اللہ کو اس بنا پر اس چیز کو ثبت کر دیا کہ کوئی ایسی چیز آئے تو تقاضا شرعی جو ہے منشاء خداوندی ہے اس پہ اختیار کرو, پورا یہ اصول ہے طریقہ سلوک نکال, سمینا و آتانا افرار کر بنا ویلی کر بسی, کیا اللہ تعالیٰ نے کر دیا. کلو نام نے کتنی تاریخ, کلو نام نے بلّا ہے وہ ملائکتی وہ کتب ہی رسولی لا نفرق بین احد منہم من رسولی وقال سمعنا آتانا غفران ربنا ولیک البصیر لا یکلف. اب اتنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں جس پہ اشکال تھا صحابہ کو, لا یکلف, پہ کیا ہم غالب میں کیا کہ تم کو غیر اختیاری چیز پہ ہم جو آیت کریں گے سزا, یہ امتحان تھا ایک. لا یکلف, اب آگے اب آئے گا اس کا جواب, اب آیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جو غیر اختیاری اموروں کو مؤاخذہ ہے وہاں تھانی میں پوری تعلیم اسی غیر اختیاری اختیاری پر ہے. تجدیدی کام حضرت فرماتے تھے کہ وہاں تھانی کے تجدیدی کام یہ ہے, انہوں نے اختیاری غیر اختیاری میں فرق کو واضح کیا اور سب کو ہی بات پہنچا دی. ابھی ایک کتاب آئی اس میں یہ لکھا, ابھی کتاب آپ نے دیا تھا پاکستان کی جیل میں, ہم ظلم نہیں کرتے, امتحان تھا اور نبی کو بھی تھے اس میں, نبی بھی نہیں بولے, یہ کہتے تھے ایسا صحابہ نے نبی کہ بھائی اللہ نے نہیں کچھ نہیں, چپ خاموش. اخیر میں دیکھا کہ یہ تو لوگ بگڑتے چلے جا رہے ہیں, راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, فرمایا کیوں نہیں کہتے سمے نواز بتا رہا لائے کر لکھو, یہ کہنوانا چاہتے تھے اللہ لائے کر لکھو اللہ نفس اللہ نہ ماں کا صبر. اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتے رب کو مگر اس کی وسعت بھر, جتنی وسعت ہے اتنی ظاہر بات ہے. لہا ماں کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اس میں بھی ہم نے رعایت کیا ہے, تھوڑی سی نیکی کرو گے تو ہم اجر دیں گے, اب گناہ بڑا کرو گے تب ہم سزا دیں گے. لہا لام لہا اس کے لیے وہ ہے جو کسب دیے, کسبت مجرد کیسے گا ہے مولانا, اس میں کم ہے تھوڑا, کسبت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تھوڑا بھی کرو گے تو ہم اس پر اجر دیں گے. وہ علیہ نقصان کب ہوگا, جب زیادہ گناہ گئے, وہاں مزید کیسے کا دیا ہے, یہاں مجرب قلت حرف قلت کلمہ دراز کرتا ہے کہ کم معنی پر, تو لہا تمہارے لیے وہ ہے, نفس کے لیے وہ ہے جو تھوڑا سا بھی کسب کرے اس کا بھی اجر دے گے. ایک مطلب سبحان اللہ کا ہو سکتا ہے تم کو بخش دے, لہا ماں کا سبق وہ علیہ مقت سبق, یہ مزید تھی مقت سبق, دونوں میں فرق کیا, خدا ہی کر سکتا تھا وہاں کسبت یہاں ایک سبق, قسمت میں سارا یہ کہ تھوڑی بھی نیکی جو ہے تمہارے لیے مونج میں نہیں جاتا ہے, اور قسمت معاوضہ کے لیے زیادہ کرو گے. اگر کیا اور فوراً توبہ کر لیا, کوئی تسبیح کر لیا, اضافوں کہتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اگر کوئی برائی ہو جائے تھوڑی سی نیکی کرو ختم ہو جائے گا. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. کوئی برائی ہوئی تھوڑی سی نیکی, سبحان اللہ کہہ دیا, الحمد للہ کہہ دیا, استغفر اللہ ختم. حضرت حرمی کہتے تھے کہ نرم اس کا علاج کرو, تہجد تو نہ چھوڑو. اگر ایسا بات کوئی خطا ہوئی تو ایسا بات ہی اسی طرح بھی کیا ہے, کوئی نیکی کر لو, پانچ روپیہ ایک آنا دو آنا دے دو, پیسہ دے دو, استغفر اللہ کرو ختم, لکھا ہی نہیں جائے گا. ربنا لا ابصر ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وخطأنا. وہی سکھا رہا ہے, تم کو یہ سب کرنا چاہیے تھا. بات تڑپنے لگے, کیا کیا کہانی سننے لگے, اور یہ سب کہتے ہیں. اللہ تعالی نبی کو بھی تعلیم دے رہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. ربنا, کیونکہ نبی اللہ کی تعلیم سے نکلتا نہیں, جیسے مرید خلیفہ ہونے کے بعد اصلاح سے نکلتا نہیں, شیخ مدی صاحب نے لکھا. اس میں تو اور زیادہ تعلق رکھنا چاہیے. ایک آدمی تھا یہاں, ہمیشہ روز مسجد مجلس میں آتا تھا, کسی نے ان کو اجازت دے دی, ایک دن بھی نہیں آیا پھر تھا, تاکہ اجازت کے لیے آ رہے تھے ہم کو اجازت ملی کافی, ایک دن بھی نہیں آیا وہ. اور دن رات کہتا تھا ابھی سب کچھ ہے یہ ہے وہ. جب اصلاح بالکل تجربے کے بعد, خلافت مقصود نہیں, میں نے کہا کہ خلافت افریقہ میں بہت, میں نے کہا خلافت جو دی جاتی ہے تاکہ دوسروں کو تم پر اعتماد ہو جائے, نہ کہ اپنے اوپر تم اعتماد کر لو. خلافت کے بعد تو تم کو خود اپنی نگرانی زیادہ کرنی چاہیے, نہ کہ اپنے سے غافل ہو گئے, دوسرے لوگوں کے لیے یہ اچھا آدمی ہے اس لیے خلافت دیا ہے, اچھا آدمی اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں, اسے تعلق رکھ سکتے ہیں, نہ کہ اپنے مجھے یہ سوچ لیں کہ ہم اس لائق ہو گئے بس وہیں سے تم گر گئے. تری اپنے جتنا بھی نفس کو روتا ہے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. میں پھر بھی پار اندر ہی رامی خراش ہوگی تراش دمے آخر دمے اس میں سب جب نبی داخل اس میں نبی بھی جلتا رہتا ولی بھی جلتا رہا. میں نے خود سنا مارا شاہ سے لائی بابا فرما رہا, شاید کوئی بھی ایسا ہو جو ہر وقت آنا جا ٹہل رہے تھے فرما رہے تھے, تو پیر شدی حافظ انما کدا بے روشم زندگی ہوا اسنا کی طرح بے شباب ہو رہا. اے بڈھے بڈھے ہو گئے, اب زندگی سے نکلو, جوانی میں دن دن ہوتی ہے, بوڑھے ہونے کے بعد ساٹھ سال کی عمر کے بعد وہی اب اس طرح الگ کر لیتے تھے تو ہم نہ کہ مطمئن ہونے کی ہو تو اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق تو سوچا کرتے ہیں مجھ سے سب کیا ہے تو شکریہ. میں نے کچھ چنا سو چاہ رہے تھے ڈرا تھے تو پیر شدی حافظ ارما کرتا بے روشا زندگی و حوصلہ کی درہ دے شباب ہو گئے. جوانی میں سب ٹھیک ہے کر لیے کر لیے, بڑھاپے میں بھی وہی بات. رب بنا لا تو آخر ان نسینا و اختانا, اگر ہم بھول گئے اور خطا کر لیا اس کو معاف فرمائیے. اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ نسیان اور خطا تو معافی ہے, اس کے لیے دعا کیوں کرائی جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہیں لکھا ہے اللہ عالم یا آدم بال خطائیں عدم مبالات کی بنا پر ہوتی ہیں, عدم توجہ کی بنا پر. اگر خیال کرتا تو نہ ہوتی, تو نہ خیال کرنا یہ بھی ایک معصیت ہے جس کی دعا کیا. حضرت تھانی کے یہاں کوئی غلطی ہوتی تھی, اب جا کہتا ہے حضرت قصدن نہیں کیا, قصدن نہیں خطا قصدن نہیں کیا, کیونکہ نہ کرنے کا کیوں نہیں قصد کیا, منتری کی بات ہے نہیں. اس کا قصدن ہم نے یہ کام نہیں کیا, تو فرماتے تھے تم نے نہ کرنے کا قصد کرتے تو نہ کرتے. عدم مبالات کا مطلب یہ کہ بعض گناہ لاپرواہی کی بنا پر ہوتے ہیں, اس سے مانگی جا رہی ہے عدم مبالات پرواہ. رب بنا بنا تحمل علینا عشرن کما حمد کیا نہیں, اے اللہ ہم پر دشوار چیزیں نہ جاری, ہم کمزور ہیں. پہلی امتوں پر جو ڈالا ہے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے, اپنے ذلت کا اپنی کمزوری کا اظہار, ہم ضعیف ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے. رب بنا لا تو تحمل علینا عشرن کما حمل تو رب بنا بلا تو ہم ملنا مارا, ہم پر اتنا بار نہ دیں گے جس کے ہم طاقت نہ رکھیں. اس وقت کہنے کی بات ہے کہ نہیں, یہ دعا کتنی پڑھنے کی ہے, طاقت سے باہر ہم پر چیزیں آ رہی ہیں, چیخ پر ہیں, وباؤں سے بھی اور سزاؤں سے بھی, ان لوگوں کی سزاؤں سے بھی. سزا کا مسئلہ ہی نہیں ہے, سزا میں دیے جا رہے ہو, جیلوں میں بند ہو رہے ہو. رب بنا اللہ اپنی طرف سے بھی ایسی چیز نہ ہو جو ہماری طاقت سے باہر ہو, مطلب کہ دشواری نہ ہو. اللہ ایسی چیزوں کو مکلف کرے گا نہیں, لیکن دشواری چاہتی اپنی طرف سے ایسی چیزیں نہ ہو. وہ بائیں ہیں یہ ہے, اور حکومتوں کی طرف سے بھی رب بنا اللہ تو سلی علینا من لا یرحمنا, اللہ مزیدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تحنا. ایسے لوگوں کو مسلم نے کیا اور پرہم نہ کریں, دعا ہے. رب بنا لا تو ہم ملنا مالا طاقت اللہ بھی واف ہو انا آپ ہم معاف کر دیں وقف کریں. زبردست دعا سکھائی, معمولی آئے یہ دونوں سورہ فاتحہ اور اس کی بڑی تعریف ہے, یہ رکوع اور سورہ فاتحہ. ایک جگہ بادرہ بھی دیکھا میں کہیں پر, ان دونوں کو بہت حضور کو خاص طور سے یہ دونوں چیزیں سورہ فاتحہ اور یہ پورا طریق ہے ہمارا, مجاہدہ بھی ہے اور مکاشفہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا بھی ذکر ہے. تو لا واف عنا واغفر لنا وارحمنا, واف عنا ہی جو ہو سکتا تھا لیکن بہر ہے, واغفر لنا ہماری گناہوں کو معاف کرنا, وارحمنا ہم پر رحم کیجیے. انت مولانا, آپ ہمارے مولا ہیں, آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے کے گزرا کریں گے تو دشمن ہے ہمارے, مولا تھا آپ ہمارے. اس وقت آپ معاف کیجیے, بخش دیجیے, رحم فرمائیے. دیتے ہو تو کہا جاتا ایک میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا نہیں, ہم سے جتنا زیادہ کرو مانگو, اچھا ہے مختلف عنوان سے مانگو, کچھ تو آ جائے گا واف انا, پھر کچھ رہ جائے گا وقفی لنا, اور پھر بابا رحم نام رحمت ہو تو سب سے علاج ہی علاج پھر ہے, رحم ہو جائے گا. تو میری رحمت تمہاری گناہوں پر وسیع ہے. انت مولانا, آپ ہمارے مولانا. فن سننا پھر ہے, فن سننا لڑکوں میں کافی قومیں کافی بمر کے لیے یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں, سب کے باوجود اگر یہ ہم پر مسلط ہیں پریشانی کرتے رہیں گے, ان کو ہٹائیے, ان پر ہم کو غلبہ دیجیے. ایسے لوگ مسلط ہیں جو ہم پر رحم کرنے والے تھے. پر سننا قوم کافی سب کچھ ہو, اگر اوپر کفار ہے تو کبھی چین سے تم کو نہیں بیٹھا دیں گے. اس طرح پہ یہاں دعا کیا, پر سننا قوم کافی الحکومت ہو دین اور حکومت تو متان دونوں جڑوا ہے, دین بھی ہو اس کے ساتھ حکومت بھی, دین پر عمل بغیر حکومت نہیں کر سکتے دونوں تمام. اس بنا پر اس کی دعا ہے کہ ان کو مغلوب کیجیے اور ان پر ہم کو حاوی کیجیے, کروا دیجیے, تب ہم پورے دین پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن پورے دین پر تمام رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے, ہمارے سامنے دین کو ایک ایک مسئلے کو مٹایا جا رہا ہے, پورے اداروں کو مٹایا جا رہا ہے. دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ پل سننا قوم کافی کافی. تو امان دین یہ ہے, اس دین پر امن حکومت سے ہوگا. صابر المانے اللہ تعالیٰ ہم سب دل میں مزہ آئی سورہ, شاید اتنا بیان نے کیا ہوگا, آپ اللہ کی برکت سے دل میں آئی میں دیکھ. انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے, میں نے جو کچھ میرے سمجھ میں آیا میں نے پر سننا رکھوں لکھا بھی, مطلب کہ سب دعاؤں کا لب نواب یہ ہے کہ اگر رہے اب اس کے بعد بھی اگر ہم لوگ اس کے باوجود بھی ہم لوگ معاشی کریں تو پھر بہت بڑا قصور ہے. اللہ ہم سب معاف کرے, جتنا جس کے بس میں ہے اتنا تو کر نہیں جائے گا, اپنی تربیت بچوں کی تربیت میں تو ہے. کہتے تھے ایک بڑا کبھی جمال میں بہت تھے محترم نائے محترم وہاں کے, وہ کہتے ہیں ماں یوسف صاحب کہتے تھے کیا حکومت کیے ہو, آج پر تمہاری حکومت ہے اتنا ہم کہتے ماں یوسف صاحب جملہ ان کر کہتے بہت ساتھ رہے ہوں گے, کیا حکومت لگائے ہو, آپ پر تمہاری حکومت ہے کہ نہیں, کتنا کام لے رہے ہو آپ سے, آپ غلط کام کر رہی ہیں کہنا رکاوٹ ڈال رہے ہو. مولا تھے نا نائب محترم, کیا نام تھا ان کا, ہمارا بہت بیٹھتے تھے کبھی ناگا نہیں کرتے, بہت قابل آدمی, باہر کے ملکوں میں بھی سفر کیا, بہت مالدار. وہ کہتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ بھائی کیا حکومت لگائے ہو, حکومت ملے آپ پر حکومت سے کتنا عمل کر رہے ہیں اس حکومت پر, آپ کو جب تم آپ پر قابو نہیں پا رہے تو حکومت پہ کیا قابو پاؤ گے لوگوں پر, پہلے یہاں پر قابو ہونے کا ڈھنگ سیکھو, پہلے اپنے نفس پر قابو پاؤ. میں وہاں یہی کہا تھا, میں دار الحدیث میں دیوبند میں میں نے کہا محاسبہ, لوگوں کا مناظر کے اس میں آیا, میں نے کہا مناظرہ محاسبہ یہ تو قرآن نے کیا ہے, محاسبہ باپ کا ڈالنا یہود نصارہ مشرکین مجوس سے مخاطبے سے پورے قرآن میں ایک علم ہے, جسے یہ ہے یہ ہے یہ چیز ہے محاسبہ. میں کہا میں کہتا ہوں ایک اور محاسبہ ہے, وہ نفس کا محاسبہ, اس محاسبے میں غالب ہوں گے تو اس محاسبے میں غالب آ جاؤ گے تم. آج جو ہم غالب نہیں آ رہے ہیں ان پر, سمجھ آئیے ان پر یہود نصارہ پر, ان پر اس لیے کہ یہاں ہم پھیل چکے ہیں, یہاں کی کامیابی پر وہاں کا محاسبہ ہے اور مخاسمہ بہت پسند کیا. سید احمد تھے وہ بھی بہت سید احمد کے بھائی تھے, وہی محاکمہ کے تھے, ہم کو بلایا تو اس کے لیے بنایا دارو حدیث میں, اس میں خیال میں ہمارے حضرت نے بھی تقریر نہ کیا ہوگا کریں, لیکن بلایا محاسم میں مدنی موجود تھی, اس وقت اتنا زبردست ناشتہ کرا کے بتا نہیں سکتا, دونوں لڑکے کھانے کھانے اللہ تعالیٰ. یہ میں نے کہا یہ محاسبہ ہے, مخاسمہ بافر کا اغالہ ہے. میں نے کہا آدھا ادو بین جمبئی, آپ باہر کے مخاسمے میں لگے ہوئے ہیں, اس مخاسمے میں کامیاب ہو گئے, اس کے بعد ان پر کامیاب ہم ہوں گے. صحابہ اس محاسمے میں کامیاب ہو چکے تھے تب انہوں نے کفار کو غلبہ پایا, آج ہم اسی میں فیل ہے تو کیا آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے ہی کی باتیں ہیں, کتاب و سنت سب سنتے پورا طریقے بتلایا ہے, قرآن کیا ہے طریقے تو ہے, طریقے قرآن نے بتلایا ہے, طریق تو وعدے کر دیا ہے, کتاب اللہ و سنت معیار انکار برسے شاید, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ وسیرت سرف, اس کو ملا کے چلیں گے انشاءاللہ ہم سب کو کامیاب ہوں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, بہت طویل اللہم صلی اللہ آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها, اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے, اللہ تعالی اپنے قرب قبول کا ذریعہ بنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق, پھر اس کے بعد ہمارے مشائخ نے سلف صالحین نے جو کچھ کیا ہے اللہ اس کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے, اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اپنے خاص نسبت سے اور محبت سے اور معرفت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.